তুমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম আমেলে কে যা kwamba wale ambao waliokuwa kalamu taklifu inafanya kazi hawa wataandikiwa dhambi na thawabu, na wale ambao waliokuwa kalamu taklifu haifanyi kazi hawa hawatoandikiwa chochote. Qala wal qismu thani athalith al majnun, qismu ya tatu ni mwenda wazimu. Wa huwa faqidul aql, wa huwa faqidu al-aql, naye ni yule aliyekosa akili. Fala yajibu alayhi siyam, si wajibu kwake yeye kufunga. Lima sabaka min qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kutokana na yale aliyotangulia katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Rufi'a al-qalamu an thalathati, kalamu imeinuliwa kwa watu wa aina tatu. Ile la hadithi wala yasihu minhu siyam, sawa, لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها. سبب هنا akili ambayo atatambua kwa hiyo ibada kwamba anafanya ibada gani, na akili itakayomfanya yeye iwe kiwe ni chombo cha yeye kumfanya kunuia hiyo ibada. Mwenda wazima hana uwezo wa kunuia ibada, si swala wala sio so. Wala ibada la tasihu illa biniyatin, na ibada haisihi mpaka kwa nia. Ni kauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila jambo ni kwa nia, mtu analipwa kwa kunuia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu na lile ambalo alilo linuia. Fa in kana yajinnu ahyana, ikiwa anapatwa na wandawazimu wakati fulani. Wayufiku ahyana, anakuwa mzima wakati fulani. Lazima husiamu fi hali ifaqatihi duna hali jununi, tamlazimikia kufunga wakati wa kuamka kwake kuwa mzima, kinyume na ule wakati wa wandawazimu wake. Wa injunna fi athna'i nahari, akipatwa na wazimu mchana, lam yabtulu sawmuhu, haitobatilika sawmu yake, kama lau ughmiya alayhi bi maradhin au ghairi, kama vile mtu ambaye alipatwa na kifafa akazimia kwa maradhi au kwa kingine. Li'annahu nawa sawma wa huwa aqilun bi niyatin sahiha, kwa sababu mtu huyu anakuwa amenuia sawmu hali ya kuwa ana akili kwa nia iliyokuwa sahihi. Wala dalila ala albutlani khususan idha kana maaluman anna aljununa yantabuhu fi saati muayyana, na wala hakuna dalili ya ubatilifu wa saumu yake khususan ikiwa idha kana maaluman, ikiwa inafahamika anna aljununa yantabuhu fi saati muayyana, kwamba wazimu wao unampata tu katika masama machache ndani ya mchana wa Ramadhani. Kutasema kwamba kuna watu ambao huwa wanapatwa na kichaa kisha kinaondoka na rudi kuwa na akili, na wakati mwingine tena kinakuja mwingine kinaondoka. Ikiwa inafahamika kwamba hiyo ndio hali yake, basi saumu yake itakuwa inaswihi. Ambaye saumu haiswihi ni yule ambaye wazimu wake na kichaa chake ni cha moja. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون, na kwa sababu hiyo hatulazimiki yule bwana aliyefunga katika hali ya kupata na wazimu na kuondoka, hatulazimika kulipa ile siku ambayo kichaa kilikuja. Wa idha afaqa almajnun athna'a nahar ramadan lazimahu imsaku bakiyata yawmihi, na wazimu akipatwa na yani mtu akipata na wazimu katikati ya mchana wa Ramadhani atalazimika kulipa siku iliyobakia. Lianna usara min ahli alwujub, kwa sababu anakuwa ni katika watu wenye kuwajibikiwa na saum. Wala yalzamuhu qada'uhu kasabi idha balagha wal kafir idha aslam, halazimikiwi kulipa kama mdogo anapobalighe na kama kafir anapo aposilimu. Alqismu arrabi' Qismu ya nne katika vigawanyo vya watu ndani ya Ramadhani, alharimu alladhi balagha alhadayan wa saqata tamyizuhu. Tumeanza na nani? Mtu wa kwanza muslim baligh alaqil muqim, mtu wa pili saghiru, mtu wa tatu almajnun, mtu wa nne alharimu kikongwe, alladhi balagha alhadayan, ambaye amekuwa sasa hana akili tena, ile wa'i uelewa ufahamu umemuondoka, wasakata tamyizu, na ule ufahamu wa mambo kutambua hili baya na hili zuri umekwisha wadondoka. Fala yajibu alayhi siyamu ala itaam anhu, huyo si wajibu kufunga wala kumlishiza maskini, si wajibu kufunga wala kumlishiza maskini. Lisukuti taklifi anhu bizawali tamyizi, kwa sababu taklifu imekwisha ondoka kwa huyu mtu, ile hali ya kuandikiwa dhambi na thawabu kwake ilisha ondoka, na kufafanua mambo kulisha ondoka. Faashbaha sabiya, akawa amefanana na mtoto, kabla tamyiz, aliyekuwa na umri kabla ya kutambua mambo. Fa in kana yumayizu ahyanan wa yahdi ahyanan wajaba alayhi sawm fi hali tamyizi duna hali hadayan, ikiwa anatambua wakati na wakati hatambui, huyo itakuwa ni wajibu kufunga wakati akili inarudi na kufungua wakati akili imeondoka, yani anakuwa hawezi kujua kila anachokisema. Kisha hukumu hii anasema Sheikh Uthaymeen, wasalatu kasawmi, hukumu hii pia ipeleke kwenye saumu, la talzamu hala hadhayani, saumu haimlazimu mtu kama vile sala haimlazimu mtu aliyekuwa na hali ya kutokuwa na akili. Tazamu hala tamyizi, na inamlazimu sala wakati wa kufafanua yale ambayo anayasema na anayafanya. Kuna baadhi ya watu wazazi wao wakishakuwa katika hali hii ya kutokujitambua, ima wanawalipia baada ya Ramadhani au wanawalipia vibaba. Sasa ima wanawafungia au wanawalipia vibaba, na hili si sahihi. Anayelipiwa ni yule ambaye ni mgonjwa, ambaye ugonjwa wake hautarajii kupona lakini anaelewa. Kwa alfarq baina hadha wa hadha, ni kule kuwa na utambuzi na kutokuwa na utambuzi. Bali anaweza akawa si mgonjwa, ni mtu mzima ambaye akili zisharuka, au wakati mwingine si mtu mzima eti wa akili kuruka, labda miaka ni ya kawaida 50 60. Kuna watu mtu mzima wa miaka 50 60 70 tayari akili zimesha ruka, afahamu hiki wala kile. Sasa mtu kama huyu, yeye tayari ile kalamu ya taklifu haiandiki tena, kwa hiyo nyinyi na yeye nyote msamehewa. Mtu wa tano kumalizia ni al-ajizu ani siyami ajzan mustamiran la yurja zawaluhu, mtu aliyeshindwa kufunga, kushindwa kwa moja kwa moja hakutarajiwi kuondoka kushindwa kule, kalkabiri wal mari maradan la yurjabu, kama mtu mzima na mgonjwa ambaye ugonjwa wake hautarajiwi pona. Huyu mkubwa huyu ambaye anaumwa ni mwenye akili, na yule harim kikongwe yeye hana nini, hana fahamu. Nadhani tunafahamiana vizuri. Huyu mkubwa ambaye anaumwa ugonjwa wa utu uzima anafahamu, lakini hawezi kufunga sala la yatahammal sawm kutokana na utu uzima wake. Lakini mtu mzima miaka 105 lakini anafahamu. Umeelewana? Kufunga tu ndo hawezi, lakini anafahamu. Huyu mwingine inawezekana hata hafiki hata miaka 60, lakini tayari akili zimesha ruka, hafahamu, hajui alichosema. Anaweza akasema hiki, kimuuliza baadaye. Wazi? Watu hawajui tena, watoto wake hawajui. Anabahatisha bahatisha tu majina. Tayari unajua huyu hali yake ni hiyo. Kwa katika somo lazima ufafanue hizi hali mbili. Bali huyu anaweza kaa mdogo wa kiumri, huyo ni mkubwa wa kiumri. Hali ya huyu hukumu yake haiwezi kuwa hali ya yule. Kwa hiyo mtu wa tano ni mtu asiyeweza kufunga. Kushindwa kwake kufunga ni kushindwa moja kwa moja ila aniamuta mpaka kufa kwake. Sababu ugonjwa aliokuwa nao unamzuia kufunga hauna dawa wala hautarajii kupona. Ndio akataja kabiru, mtu mzima mzee. Wal maridu maradan la yurjaburu, na mgonjwa ambaye ugonjwa wake hautarajii kupona. Kasahibi sartan na nahwihi, kama mgonjwa wa saratani, kansa na mfano wake. Wajibu alayhi sawm, si wajibu kwa huyo mtu kufunga. Liannahu la yastati'uhu, kwa sababu hawezi kufunga. Kad qala subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala vile mnavyoweza, kwa kiwango mnachokiweza. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah akalifishi nafsi kile isichokiweza. Kisha akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, lakini yajibu alayhi an yut'ima badala siyami an kulli yawmin miskina, lakini ni wajibu juu yake alishe badala ya ile funga anayokula kila siku maskini mmoja. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-it'ama ma'adan mu'adilan, ja'ala al-it'ama ma'adilan lisiyami, sababu mu'adilan lisiyami, Allah amefanya kulisha ni sawa na kufunga. Hina kana at-takhyiru bainahuma awwala mafruda siyam, wakati ilipokuwa mwanzoni somo lilivyofaradhishwa ilikuwa ima kufunga au kula mchana, lakini utalisha maskini. Fataayyana an yakuna badalan an siyami inda al-'adzi an li'annahu mu'adiluhu, ikawa imekuwa badala ya kufunga kwa yule aliyeshindwa kufunga sababu maradhi siotarajiwa kupona, basi chenye kufanana nacho ni kulisha maskini kama ilivyokuwa kabla ya sheria ya ulazima wa kufunga, kwamba kabla mwanzoni kabisa kifaradhisha Ramadhani ilikuwa ni khiari baina ya kula na kufunga, lakini anayekula anatoa kibaba. Sasa ikawa kula na kufunga ni sawa sawa, sababu ni mukhayyar. Ilivyoondolewa hii ikawekwa kufunga ni lazima, ilipokuja udhuru wa mtu asiyeweza kufunga, kipi kilichokuwa kinafanana na kufunga? Ni kutoa kibaba, kikachukuliwa kile kibaba kule kikaletwa huku kwa yule ambaye asiyeweza kufunga. Pameleka eh? Watakhay anasema wayukhayyaru fil it'ami baina an yufarriqahu habban ala almasakin. Khayyaru, na mtu anapewa khiyari katika kulisha chakula, baina an yufarriqahu habban ala almasakin likulli wahidin muddun min albirri rubu'u sa' an-nabawi wa waznuhu ay almuddi nisfa kilo wa 10 gramat bilbirri arrazin aljayyid. Asema anapewa khiyari mtu katika kulisha baina an yufarriqahu, baina ya kutofautisha zile siku au kuzitoa kwa pamoja, yani ima tofautishe kwa kulipa kila siku kibaba, wazi, au kutoa kwa pamoja, yote ni sawa. Habban anatoa nini? Mbegu, chakula ambacho ni cha mbegu. Likulli wahidin muddun min alburri rubu'u saa, kila mmoja atatoa kibaba cha ngano, rubu'u saa nabawi, robo ya pishi la mtume. Bao pishi ni kilo 2.5, robo yake amefafanua hapa, waznuhu ay almud nisfu kilo, ni nusu kilo, wa 10 gramati bil burri rasini jayid, na gram 5 na gram 10 eh ya ngano zilizokuwa nzuri ambazo bado hazijabungwa na hazikunyauka, yani hazikusinya. Wabaina an yusliha ta'aman, au kama si hivyo atapewa khiari ya kutengeneza chakula. Fayadu ilayhi masakina biqadri al-ayyam, atawaita maskini kwa idadi ya yale masiku, allati alayhi, ambayo aliyokula mchana Ramadhan, kama ni masiku 10 ataita 10, kama siku 20 atawaita 20. Qala al-Bukhari wa amma Sheikh al-Kabir, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema, ama shekhe mtu mzima mzee, idha lam yutiq siyam, atakaposhindwa kufunga, faqad at'ama anasun ba'da ma kabira aman au amaini kabla mautihi kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Anapata kiigizo hapa kwamba Anas bin Malik ali baada ya kuzeeka, baada makabira, baada ya kuzeeka ali toa chakula kawapa maskini mwaka au miaka miwili kabla ya kufa kwake, mwaka au miaka miwili kabla ya kufa kwake. Kula yaumin miskinan, kila siku alikuwa analisha maskini mmoja, khubzan wa lahman, mkate na nyama, wa aftara, na akala mchana. Hii inamaanisha kwamba alikuwa anapika, alikuwa anapika, wazi alikuwa anapika, na ukipika basi unaoita maskini wanakuja kula kile chakula. Waqala Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi Sheikh al-Kabir wal Mar'at al-Kabira, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alisema kuhusiana na Sheikh, yani mzee mtu mzima wa kiume na mwanamke aliyozeeka, la yastati'ani an yasuma, ambao hawawezi kufunga kabisa, fayut'imani makana kulli yawmin miskina, hawa watatoa chakula sehemu ya kila siku maskini mmoja. Rawahu al-Bukhari. Hii ndio hukumu ya mtu aliyeshindwa kufunga, kushindwa kwa moja kwa moja, ambaye hatarajii kupona ili aje alipe. Ikhwani, ndugu zangu, ash-shar'u hikmatu min Allah wa rahmatu rahimallahu bihi ibada, sheria hii ya Kiislamu ni hekima kutoka kwa Allah na ni rahma, Allah amewarehemu na kuwahurumia waja wake. Li'annahu shar'un mabniyun 'ala at-tasheel war-rahmati wa 'ala al-itqani wal-hikmati, kwa sababu ni sheria imejengeka juu ya kufanya wepesi na kuhurumia waja, wala al-itqani wal-hikma, na imewekwa kwa umakini zaidi na hikma. Aujaba Allahu bihi ala kulli wahidin min al-mukallafin ma yunasibu halahu liyaquma kullu ahadin bima alayhi, Allah amewajibisha sheria hii kwa kila mmoja katika mukallafina, kwa watu waliobalighi, ma yunasibu halahu, yale ambayo yanasibiana na hali yake, kullu ahadi bima alayhi, kila mmoja kwa yale alikuwa nayo, munsharihan bihi sadra, akiwa ni mwenye kufunguka kwa hiyo sheria kifua chake, yani kifua kifunguke kinapoziona hizo sheria, utmaina tambihi nafsa, na nafsi yake ni kutulia kwa sababu ya sheria hiyo. yarda billah rabban bil islam dinan, aridhia kumridhia Allah kuwa ndio mola wake na kuridhia Uislamu kuwa ndio dini yake, bi Muhammadin nabiyan, kumridhia Mtume Muhammad kuwa ndio nabii wake. Fahmadullaha ayyuha almu'minun ala hadha ad-dini al-qayyim wa ala ma an'ama bihi alaykum min hidayatikum lahu. Mhimidini Allah enyi waumini juu ya hii dini ambayo aliyokuleteeni, dini ya sawa sawa, na mhimidini Allah na mshukuru Allah juu ya neema ambayo Allah amekuneemesheni juu yenu kutokana na kukongoza kwenu, kutokana na hidayah yake kwenu. Wakad dhalla anhu kathiru minan nas, na aliyakuwa wamepotea wakaiacha hidayah hiyo wengi katika watu. Wasaluhu ayuthabitakum alayhi ila almamat, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitisheni katika hidayah hii na katika kufuata sheria hii mpaka kufa. Hili ni jambo kubwa sana. Tumeona kule Saudia Madina mashekhe zetu ambao ni watu wazima miaka 70, pano tukiwa Madina mkuta Sheikh Abadi akiwa na miaka 70 takriban na kitu, 75, 76, 77, ukiwakuta katika darasa zake unakuta watu wazima ni miaka kama yake na zaidi yake, wengine ni wazee wanaletwa kwa vibeskeli wheelchair, analetwa na mtoto wake ambaye tayari na yeye ni mtu mzima miaka inayotaka kumkurubia shekhe. Tulipouliza kwamba vipi hawa watu wanakuja katika darasa katika hali kama hii, majawabu ilikuwa kwamba hawa walikuwa na shekhe katika darasa hili tangu shekhe bado kijana mdogo. Shekhe anakuja katika darasa, kiti chake ndio hichi na sehemu yake ndio hii, anasomesha wao wakiwa vijana wadogo, wanaletwa na wazazi wao ambao wazazi walikuwa wakiwaleta, ndio huyo babu ambaye unamwona tayari tena darasa hawezi hata kulielewa, lakini mzazi wake na mtoto wake anambeba kama jinsi ambavyo yeye alikuwa akibebwa katika durusi. Na si durusi hizi za Ramadhani, la, ni durusi za kila siku ambapo sisi tunatoka jamia, tunatoka jamia na kwenda haram msikitini kusoma kwa mashekhe. Miongoni mwa Sheikh Abad tayari miaka hiyo anasomesha durusi, anasomesha darasa pale kitabu Sahihul Bukhari. Basi unakuta katika watu wa kusoma pale ni watu wazima ambao walitoa mbesi, bali imekwenda mpaka shekhe naye anakuja kwa mguu, alikuwa hawezi kuja kwa besikeli na yeye akaanza kubeba kwa besikeli. Akiletwa kwa besikeli alikuwa na uwezo wa kufika, anakaa katika kiti kama hiki, anawekwa hapo, anakaa kwenye kiti na meza, anaanza kuongea, akafikia wakati hata kuinuka kwenye kile kiti chake hawezi, anafika na kile kibesikeli anaanza kusomeshia pale pale, ile maiki nasitiwa na yuko hapo shekhe anaanza darasa. Mpaka juzi hapa kama miezi miwili au mitatu umetangaza, shekhe katangaza kwamba tayari darasa limesimama, kwa maana ameshafikia wakati anaweza kaongea kitu kichocheo baadaye akisahau, ambapo wanachoni kama wale wanahofia riwaya zao kuharibika. Kwa mtu ambaye elimu yake imechukuliwa na watu wengi, ikifikia wakati anafundisha kisha tayari kishafika katika ule wakati wa ile sinwa ya haram, hawezi kumaizisha baina hadha wa hadha, basi anasimama darsa, anaendelea watoto wake, anaendeleza. Sasa hivi ni Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri hafidhahullah ta'ala, ambaye yeye ni ustadh doktor, ni profesa katika haya majina yenu ya kisasa, ambaye na yeye pia anaendeleza pale ambapo alipokuwa nani baba yake. Kwa ukiona Allah amekuneemesha kuwa katika watu wenye kusoma kama hivi, kwanza ujue hii neema. Ndio maneno haya nimetoa mfano kwa sababu ya maneno ya Sheikh Uthaymeen, fahmadullah ayyuhal mu'min ayyuhal mu'minun ala hadha ad-dinul qayyim wa ala ma an'ama bihi alaykum min hidayatikum lah wa qad dhalla anhu kathiru minan nas. Hii kusoma kama hivi kwa darasani, nafsi yako imetulia, hauna haraka, huenda kuna shughuli zako umeziacha huko, zina umezifunga, wanazisimamia watu wengine, moyo wako umetulia hapo. Hii ni neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuongoza kwayo. Hii neema natakiwa mshukuru Allah kwa sababu wamepotea katika neema hii watu wengi. Kisha namaliza. Wasaluhu an yuthabbitakum alayhi ila al-mamati. Na kudumu katika neema hii pia mpaka kufa ni kazi. Wao ndio wanaingia katika durusi kisha baadaye wanaziacha. Mambo yakishawachanganya tu basi. Shughuli zake zikibadilika basi. Sasa muombe Allah kudhibitisheni, muombeeni Allah kudhibitisheni mpaka kufa. Yaani unakufa wewe, watu wanahadithia kwamba ulikuwa ni miongoni mwa watu wa darasa kila siku ya umri wako mpaka unakufa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nushhidu an la annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya dhal jalali wal ikram, ya mannan, ya badi'a samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum, nas'aluka an tuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda, wa an taj'alana mimman radiya bika rabba, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyya, wa nas'aluka an tuthabbitana ala dhalika ila al mamat, wa an taghfir lana al khataya wa sayyiat, wa an tahab lana minka rahmatan innaka anta al wahhab, wa sallallahu wa sallama nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi ila yawmiddin, wa sallama tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.